اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ودخل معه السجن فتیان، قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، وقال الاخر انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تأکل الطیر منه نبئنا بتاویلہ انا نراک من المحسنین. یہ ساتواں حال. اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جب محسوس کیا کہ مصر شہر کے اندر رہ کر خطرہ ہے گناہ میں مبتلا ہونے کا، تو اس پر جیل کو ترجیح دی. یہ نہیں ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جیل کی خود دعا کی تھی، جیل کا مطالبہ کیا تھا، بلکہ جب یوسف علیہ السلام یہ سمجھے کہ اب ایک طرف گناہ ہے اور ایک طرف جیل ہے، تو گناہ کے مقابلے میں جیل کو ترجیح دی. اللہ پاک نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، چنانچہ آپ کے لیے جیل کا فیصلہ ہو گیا. عزیز مصر کے متعلقین، انہوں نے وقت کے تقاضے کے مطابق یہی سمجھا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو قید کر دیا جائے. زلیخا جو قصوروار ہے، اس کی بجائے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جیل بھیجنے کا پروگرام انہوں نے بنا لیا. عام آدمی اس سے یہی سمجھیں گے کہ یوسف قصوروار ہے، تو عزیز مصر کی عزت محفوظ رہ جائے گی. انہوں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو قید کرنے کا پروگرام بنا دیا. یہ بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات، یہ مرحلہ خامسہ ابتلائے سجن، جیل کے اندر جانا، جیل کا امتحان. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ، اب یہ ساتواں حال آ رہا ہے، یہ امتحان فراست کا پرچہ اول. دو امتحان یا دو پرچے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے امانت کے ہو چکے ہیں. اب امانت کے بعد دوسرا امتحان فراست کا. اس فراست کے امتحان کے بھی دو پرچے آئیں گے. تو یہ نبوت کے زمانے میں گویا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے محکومی کے زمانے میں، مظلومی کے زمانے میں چار پرچے آ جائیں گے، دو امانت کے، دو فراست کے. ودخل معه السجن فتیان، یوسف علیہ السلام کو قید کیا گیا، دو جوان اور بھی قید میں داخل ہوئے، ایک ساقی تھا ایک باورچی تھا. بادشاہ کو پانی شراب پلانے والا ساقی، دوسرا بادشاہ کے کھانے کا انتظام کرنے والا باورچی. ان دونوں پر الزام لگا تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے. اس الزام کے اندر یہ دونوں جیل کے اندر گئے. قال احدهما، ایک یہ ساقی شراب پلانے والا، یہ کہنے لگا انی ارانی آسر خمرا، یہ اپنا خواب سناتا ہے. ان دونوں نے خواب دیکھے ہیں، شراب پلانے والے نے بھی اور باورچی نے بھی۔ شراب پلانے والا کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آسر و خمرہ، میں انگوروں سے شراب بنا کے شراب نچوڑ کے بادشاہ کو پلا رہا ہوں، یہ خواب دیکھا ہے جی میں نے۔ خواب کے اندر جس طرح پہلے میں پلایا کرتا تھا، اب بھی خواب کے اندر دیکھتا ہوں کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں، آسر و خبرہ نچوڑ رہا ہوں میں شراب کو۔ اب شراب کو نچوڑا نہیں جاتا، نچوڑا جاتا ہے انگوروں کو۔ یہ خمرن عنبن ازجلالین، یعنی انگوروں کو نچوڑ کے شراب بنا رہا ہوں اور پھر شراب بنا ہوا وہ بادشاہ کو پلا رہا ہوں۔ وقال الآخر، دوسرا کہنے لگا، انی ارانی، میں نے خواب دیکھا ہے میں اپنے سر کے اوپر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، روٹیوں کا ٹوکرا ہے میرے سر کے اوپر، اور تاکل الطیر منہ، اوپر سے پرندے آ رہے ہیں اور وہ روٹیاں کھا رہے ہیں، اچک اچک کے روٹیاں لے کے جا رہے ہیں۔ میرے سر کے اوپر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور پرندے آ کے روٹیوں کو کھا رہے ہیں۔ نبے نا بتاویل ہی، اب یہ دونوں قیدی تھے، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے ہمیں خواب کی تعبیر بتاؤ، ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے سمجھتے ہیں۔ قال، تسلی یوسف قبل از تعبیر، تعبیر دینے سے پہلے یوسف علیہ السلام نے ان کو تسلی دی۔ تسلی دے کے فرمایا کہ میں تمہیں خواب کی تعبیر سناتا ہوں، لیکن ذرا پہلے میری بات سن لو۔ لا یاتیکما طعام ترزقانہ، نہیں آئے گا تمہارے پاس کھانا جو تم دیے جاتے ہو، مگر میں اس کھانے کے آنے سے پہلے پہلے خواب کی تعبیر تمہیں بتا دوں گا۔ نبأتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما، کھانا آنے سے پہلے پہلے خواب کی تعبیر میں تمہیں بتا دوں گا، تسلی رکھو۔ ذالکما، یہ تعبیر کا علم یہ وہ ہے جو اللہ پاک نے، میرے رب نے مجھے علم دیا ہے، میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ لیکن خواب کی تعبیر سے پہلے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ان کو توحید کا مسئلہ سمجھاتے ہیں، توحید کا مسئلہ سمجھاتے ہیں، جس سے اللہ پاک واضح کرنا چاہتا ہے کہ توحید کا مسئلہ اتنا زیادہ اہم ہے کہ جیل کے اندر قید ہیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن وہاں بھی انہوں نے سمجھا کہ توحید کا مسئلہ سمجھانا ضروری ہے۔ انی ترکت ملت قوم، کہتے ہیں میں ایسی قوم کے دین کو پہلے سے ہی چھوڑ چکا ہوں، ایسی قوم جو اللہ پر ایمان نہ لائے، لا یؤمنون باللہ، یعنی توحید کا انکار کرے، وہم بالآخرت ہم کافرون، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہوں۔ جو توحید کا انکار کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، میرا اس دین والوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّتَ آبَائِي، توحید کے منکر، قیامت کے منکر، ان کے ساتھ تو تعلق ہے کوئی نہیں، اور کس کے ساتھ تعلق ہے؟ کہتے ہیں اپنے آبا و اجداد کے ساتھ تعلق ہے، اپنے آبا و اجداد کے دین پہ چلتا ہوں۔ کون؟ ابراہیم، اسماعیل، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، تو ان کا مذہب ہے، ملت ہے، میں اس کی اتباع کرتا ہوں۔ ما کان لنا، خلاصہ مذہب، یہ ابراہیم، اسحاق، یعقوب، ان کی ملت، ان کا مذہب کیا ہے؟ اس مذہب کا خلاصہ، وہ خلاصہ یہ ہے کہ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں بناتے۔ ما کان لنا نہیں مناسب ہمارے لیے, ما کان ینبغی لنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ شریک بنائے, من شئین کچھ بھی ہو, من شئین کچھ بھی ہو, یعنی بت ہو, بزرگ ہو, نبی ہو, ولی ہو, زندہ ہو, مردہ ہو, پیر فقیر ہو, کوئی بھی ہو, کسی چیز کو بھی ہم اللہ کے ساتھ شریک بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ذالک من فضل اللہ علینا, یہ عقیدہ توحید, ذالک یہی توحید, یہ من فضل اللہ علینا, یہ اللہ کا ہم پہ فضل ہے کہ جو اللہ پاک نے ہمیں توحید کا عقیدہ نصیب فرمایا ہے, یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر. ولکن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. لا یشکرون لا یوحدون روح المعانی, یہ عقیدہ ہے توحید اللہ کا فضل ہے, لیکن اکثر لوگ توحید کو نہیں مانا کرتے. من فضل اللہ, کیونکہ مدار نجات ہے, یہ اللہ کا فضل ہے اس لیے کہ یہ نجات کا دار و مدار سارا توحید پر ہے. اب یہ مسئلہ اتنا اپنا بتانے کے بعد کہتے ہیں, یا صاحب یہ سجن, اے قید کے صاحبین, میرے دو ساتھیوں, صاحبین اس کی اضافت ہو گئی یا ضمیر متکلم کی طرف, نہ اضافت ہو گئی السجن کی طرف, تو نون تسنیہ کا گر گیا. یا صاحب یہ سجن, قید کے دو ساتھیوں, جیل کے دو ساتھیوں, اب خود تم سوچو, ارباب متفرقون, جدا جدا رب, جدا جدا رب بہتر ہیں, ام اللہ الواحد القہار, یا ایک اللہ, ایک رب, ایک قہر کرنے والا, ایک جبر کرنے والا, ایک اللہ وہ بہتر ہے, یا جدا جدا رب, جدا جدا رب یعنی جدا جدا مراد کے لیے, ایک مراد کے لیے ایک ہو, دوسری مراد کے لیے کوئی دوسرا ہو, تیسری مراد کے لیے کوئی تیسرا ہو, یہ جدا جدا مراد کے لیے الگ الگ رب بنائے جائیں یہ زیادہ اچھا ہے, یا ایک اللہ ہی کو تمام مشکلات اور تمام مرادوں کے لیے اللہ ہی کو اپنا معبود سمجھا جائے یہ بہتر ہے, تم خود سوچو. یہ ان کو گویا کے طریقے سے عقلی طور پہ دعوت دیتے ہیں کہ تم خود ہی سوچو, تمہارا عقل بھی بتائے گا کہ ایک اللہ ہی کو معبود بنایا جائے تو یہی بہتر ہے. ما تعبدون من دونہ, تم اللہ کے سوا نہیں عبادت کرتے ہو, الا اسمان مگر چند ناموں کی, سمیت ہوا جو نام تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیے, تم اللہ کو چھوڑ کر یہ جو اوروں کی عبادت کرتے ہو, یہ نام تم نے خود رکھ لیے کہ فلاں مراد کے لیے فلاں ہے, فلاں مراد کے لیے فلاں ہے, فلاں مراد کے لیے فلاں ہے, یہ تم نے اپنے الگ الگ معبود بنا لیے ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان, اللہ نے نہیں نازل کیا ان کی معبودیت کے ساتھ, من سلطان کوئی دلیل, نہ عقلی تے نہ نقلی, تم نے معبود بنا لیے. ما انزل اللہ بہا یعنی بے معبودیت, ہاں ان کے معبود ہونے پر کوئی عقلی دلیل ہو, ان کے معبود ہونے پر کوئی نقلی دلیل ہو, اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی, تم نے ویسے ہی ان کو اپنا معبود بنا لیا. ان الحکم الا للہ, نہیں ہے اختیار مگر للہ وحدہ عز جلالین, وحدہ عز جلالین, صرف اللہ ہی کے پاس اختیار ہے, اللہ جس طرح کرنا چاہے کر سکتا ہے, اس اختیار میں حکم میں اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے. امر اللہ تعبدوا الا ایہ, اللہ نے حکم دیا کہ نہ پکارو تم کسی کو بھی مگر اس ہی کو, اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارو. ذالک الدین القیم, یہ ہے پختہ دین. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. اب یہ حضرت یوسف علیہ الصلات والسلام نے جیل کے اندر مسئلہ توحید کا بیان فرمایا، ان قیدیوں کو مسئلہ سمجھایا، مسئلہ سمجھانے کے بعد آگے یا صاحب یہ سجنے بیان تعبیر بعد از توحید، قید کے ساتھیو اما احدکما، اب خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں، سیدھا نہیں بتاتے کہ جو شراب پلانے والا ہے تو بچ جائے گا، باورچی تو تجھے سزائے موت پھانسی دے دی جائے گی تاکہ پریشان نہ ہو، کہتے ہیں ایک بچ جائے گا تو ایک پھنس جائے گا، ایک بچ جائے گا، ایک تم میں سے نجات پا کر یسکی ربہ خمرا، وہ پلائے گا اپنے مالک کو خمرن شراب، ایک تم میں سے نجات پا جائے گا اور مالک کو جا کے شراب پلائے گا، ربہ سیدہ روح المانی، وہم الاخر، اور دوسرا فیصلب و سولی چڑھایا جائے گا، فتح کل تیرو، کھائیں گے پرندے اس کے سر سے، فیصلب و مجرم قرار پا کر، دوسرا جو ہوگا اس پہ جرم ثابت ہو جائے گا اور جرم ثابت ہونے کے بعد وہ مجرم قرار پا کر اس کو سولی دی جائے گی، قضی الامر الذی تستفتیان، فیصلہ ہو گیا اس کام کا جس کام میں تم دونوں سوال کر رہے تھے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ مرا سے یہاں تک جب پہنچے یہ خواب کی تعبیر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے سنائی تو وہ کہنے لگے ہم نے تو ویسے گپ شپ لگائی تھی، خواب کوئی نہیں دیکھا تھا، ہم نے تو ویسے گفتگو کرنے کے لیے گپ شپ لگانے کے لیے یہ خواب آپ کے سامنے پیش کیا تھا، ویسے ہم نے کوئی خواب دیکھا نہیں، آپ نے فرمایا پھر دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، اب ہو گیا، قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جو پوچھتے سے اب سمجھو فیصلہ ہو گیا ہے، وقال للذی ظن انہ ناج منہما، فرمایا اس کو جس کے بارے میں ظن یقین کر لیا کہ وہ نجات پانے والا ہے ان میں سے، یعنی کچھ شراب پلانے والا تھا ساقی، جس کے بارے میں یقین ہوا کہ اس نے نجات پا جانی، اس کو کہنے لگے اذکرنی عند ربک، وہ نجات پا کے جائے گا عزیز مصر کے پاس، اس کو بتانا ایک بے قصور آدمی جیل میں پڑا ہے، جانا تو اذکرنی میرا ذکر کرنا، عند ربک عند سیدک، عزیز مصر کے پاس بادشاہ کے پاس جائے گا تو اس کو بتانا اذکرنی میرا ذکر کرنا، ایک شخص بے قصور قید میں ہے، اس کو جا کے بتانا ہے کہ ایک شخص بے قصور قید میں ہے، یہ ماتحت الاسباب، کوئی انسان جتنا بہادر اور دلیر کیوں نہ ہو وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں جیل میں ہی رہوں، اس لیے ماتحت الاسباب آپ نے ایک کوشش کی اس کو سمجھایا کہ یوں کہہ دینا، اچھا جی ماتحت الاسباب کوشش کرنا اس کی شرح اجازت ہوتی ہے، وہی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ماتحت الاسباب اس کو کہہ دیا کہ جائے گا تو ذرا میرا بھی تذکرہ کر دینا، فانسا الشیطان، شیطان نے اس کو یہ بات ہی بلا دی، ذکر ربی ہی، ذکر ربی یعنی سیدی، اپنے مالک کے پاس جا کے یوسف علیہ السلام بے قصور کا ذکر کرتا، میں گیا تو ختم، جیل کی دوستی جیل میں تھی، جب وہاں سے نکل گیا تو گئی دوستی وغیرہ ختم، فلبس فی السجن، یوسف علیہ السلام ٹھہرے رہے جیل میں، بضع سنین، کئی سال، کئی سال، یہ یوسف علیہ السلام نے جو اذکرنی فرمایا تھا ماتحت الاسباب، یہ ایک جائز کام ہے، لیکن پیغمبر کا مقام بہت اونچا مقام ہوتا ہے، پیغمبر کے اپنے مقام کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو یوں کہنا بھی نہیں چاہیے تھا، یہ جو اتنا کہا اللہ پاک نے اس کے بدلے میں اور سال بڑھا دیے کہ میرا پیغمبر تو مجھے کہنا کہ اللہ کوئی بچانے کی صورت کر، ان کو کیوں کہتا ہے؟ تیرا میرے ساتھ جو تعلق ہے اس تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ پیغمبر کسی اور کے سامنے کبھی بھی ایسی بات نہ کہے. اب جی وکال الملک حال حشتم، آٹھواں حال آ رہا ہے. اب وہ قیدی تو گیا، اب یہ فراست کا ایک امتحان ہو چکا ہے، ایک پرچہ کہ انہوں نے خواب پوچھا. اب پتہ چلا جیل والوں کو کہ یوسف بڑا دانا ہے جی، بڑا ماہر ہے، بڑا عالم ہے، بات سمجھے، بہت بڑا دانا ہے جی، بہت بڑا علامہ صاحب ہے جی، لیکن ظالموں نے جیل میں کیا ہوا ہے جی. وقال الملک انی ارا سبع بقرات سمان، یہ حال حشتم آٹھواں حال، آٹھواں حال، یہ امتحان فراست کا پرچہ ہے ثانی، اب دوسرا پرچہ آ رہا ہے فراست کا، اور یہ پرچہ پہلے کی نسبت زیادہ مشکل ہے، مشکل ترین پرچہ ہے. اب بادشاہ کو خواب آیا، پہلے تو جیل کے قیدیوں کو خواب آیا تھا، اب خواب آیا بادشاہ کو. بادشاہ خواب دیکھتا ہے جی سات گائیں ہیں موٹی اور سات گائیں ہیں پتلی، اور اسی طرح یہ سات گائیں پتلی جو ہیں موٹیوں کو کھا جاتی ہیں، سات گائیں پتلیاں کمزور دبلی اور یہ کھا جاتی ہیں موٹی موٹی گاؤں کو، ایک خواب یہ ہے. اسی طرح دیکھتا ہے سات خوشے ہیں سبز سٹے، خوشے سات وہ، اور سات ہیں خشک، سات جو خشک ہیں تو سات سبز پر لپٹ کر ان کو بھی خشک کر دیتے ہیں. یہ جو سات خشک ہیں جو باقی سبز ہیں ان کے اوپر یہ آ جاتے ہیں، ان کے اوپر لپٹ کر ان سات خشک کو سبز کو بھی خشک کر دیتے ہیں. اب یہ خواب دیکھا ہے، سات کمزور گائیں موٹی گاؤں کو کھا جاتی ہیں، سات خشک خوشے وہ سبز خوشوں کو خشک بنا دیتے ہیں. خواب دیکھا، اب یہ کیا خواب ہے جی. یا ایوہ الملو قال الملک ملک انی ارا سبع بقرات سمان، سات گائیں سمان موٹی، یا کل ہن کھا جاتی ہیں ان کو، سب ان عجاف ان سات دبلی پتلی، و سبع سنبلات خضر اور سات خوش سبز، و اخرا یابسات اور سات ہیں خشک، سات سبز پر لپٹ کر ان کو بھی خشک کر دیا. یا ایھا الملأ، مطالبہ تعبیر از ملا. اب بادشاہ اپنے درباریوں سے جو اس کے وزیر مشیر تھے ان کو کہتا ہے افتونی فی رویایا، میری خواب میں مجھے بتاؤ، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر خوابوں کی تعبیر کو جانتے ہو تعبیر نکال سکتے ہو تو اس خواب کی تعبیر بتاؤ. قالوا، اب وہ درباری وزیر مشیر، جواب اول، پہلا جواب کہتے ہیں ازغاس احلام، پراگندا خیال خوابیں ہیں جی، چھوڑو جی ان خوابوں میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ان خوابوں کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے جی، پراگندا خیالات ہیں، پریشان کن خیالات ہیں، پراگندا خیالات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہے، یہ ایسے خیالات ہیں جو قابل تعبیر نہیں ہیں. یہ پہلا جواب یہ دیا. وہ چھوڑو جی، یہ بادشاہ کو مطمئن کرنے کے لیے، تاکہ بادشاہ جو پریشان ہے اس کی پریشانی ختم ہو جائے. یہ پہلے فوراً انہوں نے یہ جواب دیا. آگے دوسرا جواب، وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، دوسری وجہ یہ ہے کہ خوابوں کی تعبیر کا ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں، ہم خوابوں کی تعبیر کا علم نہیں رکھتے، ہم خواب کی تعبیرات نہیں جانتے، یہ عذر لا علمی، ہم امور سلطنت کے ماہر ہیں، بادشاہی کاموں کا تو ہمیں پتہ ہے لیکن خوابوں کی تعبیروں کا ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ دوسرا جواب. اب دربار میں مسئلہ چلا خواب کی تعبیر کا، اب وہ جو ساقی تھا شراب پلانے والا، اس کو یاد آیا، او یوسف علیہ السلام ایک ہمارا دوست تھا جو جیل کے اندر موجود ہے، اب اسے یاد آیا، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال آیا. وقال الذی نجا منہما، جو ان دو قیدیوں میں سے نجات پا کے آیا تھا اس نے کہا، وذکر بعد امت، یاد کیا اس نے ایک مدت کے بعد وصیت یوسف کو، یاد کیا، او ہو یوسف علیہ السلام نے مجھے کہا تھا کہ بادشاہ کے سامنے میرا بھی ذکر کرنا، میں تو بھول گیا، بے وفا نکلا، میں نے اس کا کوئی تذکرہ کیا ہی کوئی نہیں، اب یاد آیا، وہ وصیت کی بات بھی یاد آئی، تو کہنے لگے انا انبئکم بتاویلہ، ان کو کہنے لگا، یہ نہیں کہتا کہ جیل میں یوسف علیہ السلام ہیں وہ جانتے نہیں، کہتا میں بتاتا ہوں، میں بتاتا ہوں خواب کی تعبیر مجھے بھیجو صحیح، انا انبئکم بتاویلہ، میں بتاؤں گا تم کو خواب کی تعبیر، فارسلونی، تم مجھے بھیجو، تم مجھے بھیجو، میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا. اب یہاں اندماج ہے، یعنی انہوں نے کہا ٹھیک ہے جا، چنانچہ وہ وہاں سے روانہ ہوا، پھر جیل میں آیا، جیل میں آ کے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی، ملاقات کر کے پھر کہنے لگا یوسف ایا صدیق. یہ درمیان کی عبارت اندماج، یعنی جو واقعہ اللہ ذکر کرے اس کے اندر غیر ضروری چیز جو خود بخود سمجھ آ رہی ہو اللہ پاک اس کو حذف کر دیتا ہے، اس کی ضرورت کوئی نہیں تھی، خود بخود بات سمجھ آ رہی ہے. انہوں نے فیصلہ کر لیا، اس کو بھیج دیا، یہ چلا گیا، جیل میں گیا، یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی، اب کہتا ہے، کہتا یوسف او ایوہ صدیق، تمہید احترامی، احترام کے طور پہ ایک تمہید ذکر کرتا ہے گویا کہ، کہتا ہے یوسف ایوہ صدیق، سچے یوسف ایوہ صدیق، سچے علامہ صاحب، افتنا فی سب بقرات سمان، بتا سات گائے ہیں موٹی، ان کو کھا جاتی ہیں، سات دبلی پتلی، اور سات خوشے ہیں سبز، اور سات خوشے ہیں خشک، بتا لعلی ارجعو الی الناس، تاکہ میں لوگوں کی طرف لوٹوں، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ جانے تعبیر کو اور تیرے حال کو، تعبیر کو اور ایک تو تعبیر پتا چلے گی، پھر میں بتاؤں گا کہ اس قسم کا آدمی ہے، اس نے خواب کی یہ تعبیر بتائی ہے، تو تیرے حال کا بھی وہاں تذکرہ ہوگا، تو کوئی صورت اب بن جائے گی رہائی کی. کالا، اب یوسف علیہ السلام جواب دیتے ہیں، تعبیر مع تدبیر، تعبیر مع تدبیر، یوسف علیہ السلام تعبیر بھی بتاتے ہیں اور تدبیر بھی بتاتے ہیں، تعبیر بھی اور تدبیر بھی. کہتے ہیں تزرعون سبع سنین دابا، تم زراعت کرو گے، کھیتی باڑی کرو گے، یہ خبر ہے لفظاً، مانن امر ہے، مانن امر ہے، مانا کیا ہوگا، کھیتی باڑی کرو، زراعت کرو، کھیتی باڑی کرو، سات سال، دعبن حسب عادت، پرانے معمول، حسب معمول، عادت کے مطابق سات سال تک تم کھیتی باڑی کرو. یہ سات سال، یہ سات موٹی گاؤں کی تعبیر ہے، موٹی گاؤں کی تعبیر، سب آسمان، فما حسد تم، اب سات سال میں خوب غلہ آئے گا، سات سال میں خوب غلہ آئے گا، یہ جو غلہ تمہارا تیار ہو نا فما حسد تم، یہ ساتھ تدبیر بتا رہے ہیں، تعبیر بھی تھے تدبیر بھی. جو فما حسد تم، جو گندم وغیرہ تم کاٹو گے، کاٹ کے فزرو اس کو چھوڑ دینا فی سنبلی ہی خوشوں میں، گندم خوشوں سے نکال کر گندم نہ رکھو بلکہ اسی طرح خوشوں کے اندر سٹیاں دے وچ ہی سٹے محفوظ رکھ دو، خوشے محفوظ کر کے رکھ دو، گندم کو نکالو نہیں، فزرو فی سنبلی ہی اس کے اندر چھوڑ دو تاکہ گھن نہ لگے، تاکہ ویسے نکالو گے تو کون لگ ویسی، تے سٹیاں دے وچ رہی کنک تو کون نہیں لگنا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سمجھا رہی ہے الا قلیلا، ہاں کچھ گندم نکالو جو تم نے کھانے میں، جو پورے سال کے لیے تم نے کھانے میں استعمال کرنی ہے، جو ضرورت کی چیز ہے وہ نکالو، باقی ساری رہے خوشوں کے اندر. الا قلیلا مما تاکلون، قلیل جو تم کھاؤ گے، یہ سات سال اس طرح کھاؤ گے بھی اور خوشوں میں محفوظ بھی رکھتے جاؤ گے، خوشوں میں محفوظ رکھتے جاؤ گے، یہ محفوظ پڑی رہے گی، کوئی گھن وغیرہ نہیں لگے گا. پھر اس کے بعد ثم یاتی من بعد ذلک صبر شداد، سات سال آئیں گے سخت، یعنی قحط سالی آئے گی، سات سال ہوں گے سخت. اب یہ صبر شداد یہ تعویل ہے، وہ سات پتلی گائیں، سات پتلی دبلی. اب یہ سات سال آئیں گے قحط سالی کے، یا کلنا کھا جائیں گے، ما قدم تم لہن وہ جو تم نے پہلے رکھا ہے، وہ جو اب ان کا سالی کے زمانے میں پہلے جتنی وہ گندم محفوظ ہے خوشوں میں، وہاں سے نکالتے جاؤ گے کھاتے جاؤ گے، نکالتے جاؤ گے کھاتے جاؤ گے، وہ چونکہ پہلے تم نے محفوظ رکھی ہوگی، ان سات قحط کے سالوں میں بھی وہ رزق وہ غلہ تمہیں کام آ جائے گا، پھر اس میں بھی کچھ باقی رہے گا. الا قلیلا مما تحصنون، مگر قلیل وہ ہوگا جو تم حفاظت کر کے رکھو گے، یعنی بیج ڈالنے کے لیے جو محفوظ رکھو گے، کچھ بیج ڈالنے کے لیے رہ جائے گا، وہ جو باقی ہوگا پھر بیج ڈالو گے. ست ست چودہ ہو گئے تو پندرہویں سال وہ بیج ڈالو گے، جب بیج ڈالو گے اب ثم یاتی من بعد ذلک عام، یہ پندرہواں جو سال آئے گا یہ ایسا سال ہوگا کہ فیہ یغاث الناس، خوب بارشیں ہوں گی، یغاث الناس لوگ بارش برسائے جائیں گے، وفیہ یاسرون اور اس میں خوب انگور ہوں گے اور انگوروں کو چوڑ کر نچوڑ کر شراب بنائیں گے، یہ نکاح سالی ختم ہو جائے گی، اس طرح تم نے کرنا ہوگا. اب یہ تعبیر بھی ہے اور تعبیر کے ساتھ ساتھ تدبیر بھی ہے. اب یہ تعبیر بتائی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے، وقال الملک، یہ حال نوہم. اب یہاں بھی گویا کہ وہ ساقی تعبیر سن کے گیا، بادشاہ کو جا کے تعبیر بتائی، بادشاہ کے جتنے درباری تھے ان کو تعبیر بتائی، تو انہوں نے کہا یہ خواب کی تعبیر کس نے بتائی؟ جی جیل میں ایک آدمی ہے، بہت بڑے علم والا آدمی ہے، بہت سچا قسم کا آدمی ہے، صدیق قسم کا آدمی ہے. اچھا یار اس کو تو نکالو بلاؤ یہاں. بادشاہ ویسے سوچ میں پڑ گیا کہ یہ ہم سے تو نہیں ہوتا، یہ وہی کرے تو کرے، یہ کام ہمارا کام نہیں ہے. وقال الملک، اب اندماج بادشاہ کہنے لگا، ائتونی بھی، میرے پاس لے آؤ اس کو. فلما جاءہ الرسول، اب آیا بادشاہ کی طرف سے قاصد، یہ نام حال آ رہا ہے، قاصد آیا، قال، وہ آ کے کہنے لگا جی بادشاہ سلامت بلاتے ہیں، بادشاہ سلامت. قال ارجع الى ربك، استقامت یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کی استقامت دیکھو. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں جاؤ جا کے بادشاہ کو کہو میں نہیں آتا، میں نہیں آتا، جاؤ اس کو کہے او جن عورتوں کی وجہ سے مجھے تم نے جیل بھیجا ہے، مجھ کو قصوروار بنا کر، حالانکہ قصوروار وہ تھیں، تم نے لوگوں کے سامنے گویا کہ ظاہر کیا کہ یوسف قصوروار ہے، جاؤ پہلے تحقیق کرو، فیصلہ کرو میرے بارے میں، جب تک وہ فیصلہ نہ کرو گے میں جیل میں رہوں گا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے باہر آنے کی۔ قال ارجع الی ربک، جا اپنے مالک کے پاس، الی ربک سیدک، فاسأله، اس سے پوچھ، ما بال النسوۃ اللاتی، کیا حال ہے ان عورتوں کا، کتا نہ ہے دیا ہونا، جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، ان عورتوں کا حال کیا ہے، ان ربی بقیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کے مکر کو جاننے والا ہے، میرے رب کو تو پتا ہے کہ ان عورتوں نے کیا کچھ مکر کیا تھا، اور یہ مکر کر کر کے انہوں نے مجھے جیل کے اندر بھیجا ہے، اللہ کو تو پتا ہے لیکن لوگوں تو کو تو پتا نہیں ہے، اس لیے جاؤ تاکہ لوگوں کے سامنے بھی بات کھل جائے، مگر ہند الناس بھی یہ بات کھل جائے۔ اب پیغام لے کے آیا وہ یوسف علیہ السلام کا، اب بادشاہ پھنسا ہوا تھا، سات سال تھے، پھر سات سال، ہماری سمجھ سے تو یہ بالا کام ہے، ہم تو ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں، سمجھے گا تو وہی سمجھے گا۔ اب وہ کہنے لگا ان عورتوں کو، ما خطب کننا ازراوتن یوسف عن نفسے، سمجھے، یعنی وزیر مشیر جتنے تھے ان کی بیگمات، ان بیگمات کو کہنے لگا، ہاں بتاؤ، جب تم نے ورگلایا تھا یوسف کو، یوسف کا کوئی قصور تھا؟ یوسف کو بھی تم نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر بھی کوئی کسی قسم کی برائی کا کوئی سلسلہ ہو؟ قلنا حاشا للہ، قلنا ما حتب کننا ازراوتن یوسف حل وجدتن منہ میلن الا انفسکن، حل وجدتن منہ میلن الا انفسکن، جزا مقدر ہے، یہ ازراوتن، جب تم نے یوسف کو بغلایا تھا تو جزا، حل وجدتن منہ میلن، تو یوسف میں بھی کوئی میلان تھا تمہاری طرف، اور یوسف نے بھی کوئی تمہاری طرف توجہ کی تھی؟ قلنا حاشا للہ، اب یہ امتحان امانت کے پرچہ ثانی کا نتیجہ، امتحان امانت کے پرچہ ثانی کا نتیجہ، وہ ساری کہنے لگی حاشا للہ، پاکی ہے اللہ کے لیے، یہ حاشا للہ مفعول مطلق ہوتا ہے، بمعنی نزعنا تنزیعن للہ، نزعنا تنزیعن للہ۔ اچھا جی، حاشا للہ، نزانا تنزیان للہ، نزہنا نزہ ینزہو، تنزی پاکیزگی بیان کرنا، وہ ساری کہنے لگی پاکیزگی ہے اللہ کے لیے، ما علمنا علی من سو، ہم نے نہیں جانا اس پر من سو ان ذرہ بھی برائی، سو ان نکرا، نکرا تحت النفی، پھر اوپر من استقرا کیا، من سو ان ایک ذرہ بھی برائی نہیں دیکھی ہم نے یوسف علیہ السلام نے، یہ ان تمام عورتوں کی گواہی ہے یوسف علیہ السلام والسلام کی پاک دامنی کے لیے۔ اب قالت امرات العزیز، عزیز مصر کی بیوی بھی اب بولی، قالت امرات العزیز، بول پڑی عزیز مصر کی بیوی، اب یہ نتیجہ پرچہ اول، امتحان امانت کے پرچہ اول کا نتیجہ اب آ رہا ہے، وہ کہنے لگی الان حس حس الحق کو، اب تو ظاہر ہو چکا ہے حق سب پر، اب تو ظاہر ہو چکا ہے حق سب پر کہ قصور میرا ہے، یوسف کا نہیں ہے، اب اخفا بیکار ہے، اب چھپا چھپا کے رکھوں بات بیکار ہے، اس لیے صاف کہنے لگی انا راوتہ عن نفسہ، انا راوتہ سے تو کو منفصل بنا کر مقدم کیا گیا، تاکہ اثر پیدا ہو جائے. میں ہی نے ورگلایا تھا اس کو, اس نے کوئی ورگلایا نہیں, میں ہی نے ورگلایا تھا اس کو اس کی جان سے. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ, اور بے شک پکی بات ہے وہ البتہ سچوں میں سے تھا. جو اس نے کہا تھا ہی راودتنی عن نفسی, اس نے بالکل سچ کہا تھا, میں ہی نے ورگلایا تھا اس کو. یوسف علیہ السلام بالکل سچا تھا. ذالکا, یہ مقولہ بناؤ پہلے اسی کا, زلیخا کا. وہ کہتی ہے یہ اب اس لیے گواہی دے رہی ہوں, لیعلم, تاکہ جان لے وہ یوسف, انی لم اخن ہو بالغیب, میں نے خیانت نہیں کی اس کے عدم موجودگی میں. وہ موجود نہیں ہے, اس کی عدم موجودگی میں ہی میں صاف کہہ رہی ہوں کہ سارا قصور میرا تھا, یوسف کا کوئی قصور نہیں تھا. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ, اللہ خیانت کرنے والوں کے مکر کو راہ نہیں بننے دیتا. جیسے زلیخا نے مکر کیا تو کیسی خراب ہوئی اپنے بارے میں. کوئی یہ ایک قول ہے یہاں مفسرین کا, ذالک لیعلم, کہ یہ ذالک لیعلم, ذالک لیعلم یہ مقولہ ہے زلیخا کا, یہ پہلا معنی. دوسرا معنی کہ یہ مقولہ ہے یوسف علیہ السلام کا. دوسرا معنی ذالک, یوسف علیہ السلام نے کہا لیعلم, یہ سب کچھ جو سارا اہتمام میں نے کہا میں ویسے نہیں آتا, جاؤ پہلے پوری تحقیق کرو, یہ سارا اہتمام میں نے کیوں کرایا, یہ سارا اہتمام اس لیے کرایا تاکہ عزیز مصر کو پتا چل جائے. لیعلم, تاکہ عزیز مصر کو پتا چلے کہ اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کے اندر میں نے کوئی خیانت نہیں کی تھی. انی لم اخن ہو بالغیب, وان اللہ لا یادی قید الخائنین, اور خیانت کرنے والوں کی بات نہیں چلا کرتی. جس طرح زلیخا نے مکر کیا تو اس کی بات نہ چل سکی. یہ دوسرا معنی, یعنی یہ مقولہ ہو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا. یہ دونوں بہرحال مفسرین نے لکھے ہیں. اب جو امانت کے دونوں پرچے, دونوں کا نتیجہ بھی آ گیا, اور سمجھے اب آ گیا یہ, وما ابرئ نفسی رفع عجب تعلی, میں کوئی تکبر نہیں کرتا. تکبر کو دور کرنے کے لیے کہہ رہی ہیں, میں اپنے نفس کو پاک نہیں بتاتا. ما ابرئ نفسی, میں اپنے نفس کو بہت زیادہ کوئی پاک کر کے نہیں بتاتا, کیونکہ نفس تو حکم دینے والا ہے برائی کا. الا ما رحم ربی, ہاں جس پہ اللہ رحم کر دے تو وہ بچ جاتا ہے, جس پہ اللہ رحم کر دے تو وہ بچ جاتا ہے. گویا کہ اشارہ کر رہے ہیں کہ میں جو بچ گیا یہ میرا کمال ذاتی نہیں, یہ رحمت ربانی ہے. یہ میرا کمال ذاتی نہیں, یہ رحمت ربانی ہے. اللہ پاک نے مجھے بچایا, اگر اللہ نہ بچاتا تو میں بھی بچ سکنے والا نہ تھا. ان ربی غفور الرحیم, بے شک میرا رب بخشنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. اچھا جی, یہ نفس کی تین قسمیں ہوتی ہیں, نفس امارہ, نفس لوامہ, نفس مطمئنہ. ہمارا برائی کا حکم دینے والا وہ نفس جو ہر وقت یہی مشورہ دے کہ یہ غلط کام کر, یہ کر, یہ کر, یہ کر. یہ انسان کا نفس بگڑتے بگڑتے اتنا بگڑ جائے کہ نفس ہمارا بن جائے تو وہ ہمیشہ اس کو برائی کی طرف لگاتا ہے. دوسرا ہوتا ہے نفس لوامہ, کہ جس سے برائی تو ہو جاتی ہے لیکن برائی ہو جائے تو فوراً اس کو ملامت کرتا ہے کہ تجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا, توبہ کر. وہ فوراً توبہ کرتا ہے تو گناہ مٹ جاتا ہے. تیسرا نفس ہوتا ہے مطمئنہ, جو نیکی کی راہ بتاتا ہے, نیکی کی راہ بتاتا ہے. اچھا جی, وقال الملک, اب جب سارا فیصلہ ہو گیا, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک دامنی تمام لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گئی, ہر ایک کو پتا چل گیا کہ عورتوں کا قصور تھا, یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں تھا. اب بادشاہ کہنے لگا اے تو نی بھی میرے پاس اسے لے آؤ, استخلص ہو لنفسی اسے میں اپنے لیے خالص کر کے رکھوں گا, میرے پاس رہے گا. فلما کلمہ اب گویا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جیل سے رہا کیا گیا, بلایا گیا, بادشاہ کے پاس گئے. جب گئے کلمہ یوسف علیہ السلام نے جب باتیں کی, بادشاہ نے تو ایسی باتیں کبھی سنی ہی نہیں تھی, اتنا سمجھدار, دانا, امانت دار, فراست والا انسان ایسا اس نے ابھی تک کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. جب دیکھا یوسف علیہ السلام کو, یوسف علیہ السلام کی کلام کو سنا, فلما کلمہ کلام کیا تو زیادہ کمال ظاہر ہوا, یوسف علیہ السلام کا اور زیادہ کمال ظاہر ہوا. تو کہنے لگا انک الیوم لدینا مکین امین, اعلان سرفرازی. بادشاہ کہنے لگا آج کے دن سے ہمارے پاس مکین, آپ معزز, امین, امانت دار, معتبر, آئندہ کے لیے آپ ہمارے پاس رہیں گے بڑی عزت کے ساتھ اور بڑے اعتبار کے ساتھ ہمارے پاس آپ نے رہنا ہے. اب یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض, زمین کے خزانوں پہ آپ مجھے مقرر کر دیں, وزیر خزانہ مجھے وزیر خزانہ مقرر کر دیں. یہ طلب عہدہ محض برائے خدمت خلق, مجھے مقرر کر دیں. انی حفیظ علیم, میں حفاظت کرنے والا ہوں, جاننے والا ہوں, میں امانت دار بھی ہوں, حفاظت کرنے والا ہوں اور حلیم, جانتا بھی ہوں, طریقہ بھی مجھے آتا ہے. امانت دار ہونا چاہیے ایک, دوسرا طریقہ جاننے والا ہونا چاہیے. میرے پاس یہ طریقہ بھی ہے اس کام کو چلانے کا اور میں امانت دار بھی ہوں, اس لیے آپ مجھے مقرر کر دیں. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی عہدے کا طلب کرنا, خود طلب کرے انسان کہ فلاں عہدہ مجھے دے دیا جائے, شرعاً یہ جائز نہیں ہوتا. چنانچہ حدیث میں لفظ آتا ہے جو کوئی عہدہ مانگے اس کو وہ عہدہ نہ دو. اگر مانگتا ہے اس کا مطلب یہ ہے وہ حقدار نہیں ہے, اس کو نہیں مانگنا چاہیے تھا, خود شورا کے ارکان فیصلہ کر کے اس کو دے دیتے ٹھیک تھا, اس کو مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو سوال یہ ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مطالبہ کیا تو کیوں کیا؟ تو جواب سمجھو, جواب یہ ہے کہ یوسف اللہ کا پیغمبر ہے, انہوں نے جو کام کیا اللہ کی وحی کے مطابق کیا. تو ویسے عام قانون یہی ہے کہ طلب کرنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن جب اللہ پاک وحی کے ذریعے سے حکم دے دے کہ تو ایسا کر تو اب وہی پر تو عمل کرنا ضروری ہے. تو پیغمبر نے جو کیا اللہ کے حکم کے مطابق کیا, چونکہ وہی کے مطابق کیا لہذا پیغمبر پر اعتراض نہیں ہو سکتا. یہ ایک جواب. دوسرا جواب, مسئلہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک کام ایسا ہے, ایک آدمی اپنی امانت دیانت کے مطابق سمجھے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں, میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو یہ کام کر سکے, میرے علاوہ یہ باقی جتنے ہیں اگر ان کے ذمہ یہ کام لگایا جائے تو کام سنورے گا نہیں بلکہ الٹا بگڑ جائے گا, فساد پیدا ہو جائے گا, کام خراب ہو جائے گا, نظام ترم برم ہو جائے گا. جب انسان یہ امانت دیانت کے مطابق یہ سمجھے کہ میرے بغیر یہ کام نہیں سمر سکتا, مجھے اللہ پاک نے یہ طاقت دی ہے کہ میں اس کام کو سنبھال سکتا ہوں, تو مسئلہ لکھا ہے اس آدمی کے لیے پھر ضروری ہوتا ہے کہ وہ خود کہے کہ یہ کام میرے سپرد کرو, یہ کام میرے سپرد کرو تاکہ نظام ترم برہم نہ ہو. تو چونکہ یہ مسئلہ اس طرح, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی سمجھے کہ یہ خزانے والا یہ جو اس کام ہے, یہ خواب جو اس نے دیکھا ہے اور یہ سارا سلسلہ جو چلانا ہے یہ ان کی سمجھ کا کام ہی نہیں ہے, یہ اس نظام کو نہیں سنوار سکتے, ان یہ اگر کریں گے تو نظام درم برم ہو جائے گا, اس لیے میں اس کو سنبھالوں تو میں صحیح سنبھال سکوں گا. اس لیے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ عہدہ آپ مجھے دے دیں تاکہ یہ نظام میں صحیح طور پہ چلا سکوں. تو اس طرح مطالبہ کرنا جائز ہوا کرتا ہے. اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یہاں سے ایک قانون ذکر رہا ہے کہ جو عہدہ کسی کو دیا جائے اس کے اندر دو صفتیں ہونا ضروری ہیں، ایک امانت دار ہو، دوسرا اس کام کے کرنے کا طریقہ جانتا ہو، اس کام کا علم اس کے پاس ہو. امانت دار نہیں ہے تو عہدے کا حقدار نہیں ہے، امانت دار ہے لیکن کام کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا اس کو تو وہ بھی حقدار نہیں. حقدار کب ہوگا؟ یہ دو صفتیں ہوں، حفیظ علیم. وَكَذَلِكَ قَافْ لِبَيَانِ الْكَمَالِ. اللہ پاک کہتے ہیں ہمارا یہ کمال ہے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو عزت دی زمین میں، مصر کی زمین. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، جہاں چاہتے تھے وہاں وہ ٹھکانہ اختیار کرتے تھے. نصیب برحمتنا من نشاء، جسے ہم چاہتے ہیں اپنی رحمت عطا کرتے ہیں. ولا نضیع اجر المحسنین، احسان کرنے والوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے. ولا اجر الاخرت خیر، اور آخرت کا ثواب اور زیادہ بہتر ہے ایمان والوں کے لیے. وکانو یتقون، جو بچتے ہیں. یہ نو حال یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آ چکے ہیں. اب دسواں حال، وجاء اخوة یوسف. حال دہم، سمجھو ذرا بات کو. پہلے یوسف علیہ السلام کی زندگی تھی بدوی زندگی، یوسف علیہ السلام کی زندگی بدوی زندگی. بدوی زندگی میں دو امتحان آئے، پھر نبوت کا زمانہ شروع ہو گیا، مصری زندگی شروع ہو گئی، شہر کی زندگی. اس زمانہ نبوت میں پیغمبر کریم کے چار پرچے ہوئے ہیں، فراست کے دو اور امانت کے دو، یہ چار پرچے، ان میں پیغمبر کامیاب ہوا. اب اس کے بعد یہ جتنا اب تک دور ہے، یہ دور ہے مظلومیت محکومیت کا دور، سمجھے؟ بدوی زندگی اور اس کے بعد یہ نبوت کی زندگی، اب تک یہ جتنی زندگی آ رہی ہے یہ ساری زندگی یہ مظلومیت کی محکومیت کی زندگی ہے. اب یہ جو اب آئندہ دور شروع ہو رہا ہے یہ دور ہے حاکمیت کا. یہ دور کون سا؟ حاکمیت کا. حاکمیت کا دور ہے، اور اس دور حاکمیت میں پھر آ رہا ہے امتحان، اور یہ امتحان اور زیادہ مشکل ہوگا. اب یہ جا اخوت و یوسف، یہ حال دہم ہے، اور حال دہم کے ساتھ ساتھ یہ دور سرفرازی میں امتحان کا مشکل ترین پرچہ، دور سرفرازی میں امتحان کا مشکل ترین پرچہ. یہ سرفرازی کا اب زمانہ ہے، حاکمیت کا زمانہ ہے. اس حاکمیت کے زمانے میں اب پھر امتحان آ رہا ہے. اب تک تو یوسف علیہ السلام محکوم تھا، مظلوم تھا، کچھ کر سکتا نہ تھا، اب کر سکتا ہے، اب حاکم بنا ہوا ہے، اب جو چاہے کر سکتا ہے. بات سمجھے؟ اب ایسے زمانے میں جنہوں نے ظلم و ستم کیا تھا وہ سامنے آ جائیں، ظلم کرنے والے. اب ایسے زمانے میں جب انسان جو چاہے کرنا چاہے کر سکتا ہے، اور وہ ظلم کرنے والے سامنے آ جائیں، اور پھر بھی ظلم کرنے والوں کو کچھ نہ کہے، پھر بھی ظلم کرنے والوں کو کچھ نہ کہے، یہ بہت بڑا امتحان ہے. اب یہی امتحان کا ذکر آ رہا ہے. یہ لما کیا نا جا اخوت یوسف، حاشیے پہ لکھا ہوگا، پہلے امتحانات دور مظلومیت و محکومیت میں تھے، اب دور حاکمیت ہے، اور شدت اول محتاجگی اخوا. اس کے اندر اب آ رہی ہے شدت امتحان میں، امتحان شدید ہے کہ وہی ظالم بھائی، ظلم کرنے والے بھائی محتاج بن کے آ گئے. وہ سمجھے؟ محتاج بن کے، وہی ظالم ظلم کرنے والے اب فقیر بنے ہوئے ہیں، محتاج بنے ہوئے ہیں، یوسف کے در پہ آ گئے. قرآن پاک بیان کرتا ہے وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفہم، یہ جاء اخوة یوسف یہ شدت اول، فدخلوا علیہ دوم شدت دوم، فعرفہم شدت صوم. اب اس امتحان کی تین شدتیں دیکھو. یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے گئے، اب مصر میں گویا کہ حکومت حضرت یوسف علیہ السلام کی، اور پتہ چل جائے کہ ظلم کرنے والے آ چکے ہیں، پتہ چل جائے کہ ظلم کرنے والے آ چکے ہیں تو سخت امتحان ہوگا. ان کو اب نہ کہے کچھ، صبر کرے، ان کو کچھ نہ کہے، یہ پہلی شدت. لیکن ایک آئے ہیں، آگے دوسری شدت، شہر میں کہیں پھر رہی ہیں، چلو پتہ لگے گا نہیں لگے گا، ڈھونڈ سکے گا یا نہیں ڈھونڈ سکے گا، لیکن وہ چلتے چلتے سیدھے اس کے پاس آ جائیں، چلتے چلتے سیدھے. یہ شدت دوم، شدت پہلے مصر میں جہاں یوسف کی حکومت ہے اس کی حکومت میں آ گئے، یہ امتحان کی پہلی شدت. پھر یوسف علیہ السلام کے سامنے آ گئے، یہ امتحان کی دوسری شدت. پھر آئے یوسف علیہ السلام، دیکھ کے نہ پہچانتے، بات الگ تھی. یوسف پہچان بھی لے ان کو، یوسف ان کو، یہ تیسری شدت. سمجھے، امتحان کی تین شدتیں، کہ امتحان سخت ہو جائے، شدید امتحان ہو جائے. اللہ پاک بیان کرتا ہے یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، یہ بنیامین کے سوا، بنیامین کے باقی دس جو بھائی تھے وہ آئے. فدخلوا علیہ، اور سامنے یوسف کے آ گئے. فعرفہم، اور انہوں نے پہچان لیا. وہم لہو منکرون، وہ پہچان نہیں رہتے کہ یہ بادشاہ کون بیٹھا ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پہچان لیا، وہ تو یوسف کو پھینک گئے تھے، انہوں نے سمجھا پتہ نہیں کہاں ہوگا کہاں نہیں، اور یہ بادشاہی کا تو خیال ہی نہیں تھا نا، یہ ایک مولوی کا بیٹا ہے، مولوی ہے، یہ بھی کبھی بادشاہ بن جائے گا، یہ تو خیال ہی کوئی نہیں تھا. وہ تو بالکل بھولے ہوئے تھے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور جب انہوں نے پھینکا تھا اس وقت یوسف علیہ السلام ہے بھی چھوٹے بچے تھے. اب چھوٹا بچہ کچھ مدت میں ہی اس کے جسم میں، اس کے چہرے میں تبدیلیاں آتی ہیں، بڑا ہوتا ہے اور تبدیلیاں آتی ہیں، تو اس لیے اس کو انسان نہیں پہچان سکتا. لیکن جو جوان ہوں، پہلے سے جوان ہوں گے تو اب فرق کیا ہوگا، پہلے داڑھی کالی تھی اب داڑھی سفید ہو جائے گی، تو پھر بھی آدمی پہچان ہی رہتا ہے. یوسف علیہ السلام کے لیے پہچاننا آسان تھا، لیکن بھائیوں کے لیے پہچاننا مشکل تھا. یوسف علیہ السلام پہچان گئے اور بھائی نہ پہچان سکے. اور دوسری وجہ سمجھو، اللہ پاک نے شروع میں ہی بتایا تھا جب کنویں میں انہوں نے پھینکا تھا، اللہ پاک نے اس وقت فرمایا تھا یوسف علیہ السلام ایک وقت آئے گا یہ تیرے پاس آئیں گے، تو پہچانے گا یہ نہ پہچانیں گے، تو پہچانے گا یہ. اللہ پاک نے اس بات کو سچا کر دکھانا تھا، یوسف علیہ السلام پہچان گئے اور بھائی نہ پہچان سکے. اب آئے ہوئے ہیں جی، اب یوسف علیہ السلام نے دیکھ کے پہچان لیا، یہ وہی میرے اپنے بھائی ہیں. اب یوسف علیہ السلام نے ان کو کچھ نہ کہا، اب ظلم کرنے والے آ جائیں، اور اندازہ ہے کہ پیچھے ایک بھائی میرا ہے بنیامین، اس پہ ظلم و ستم ہو رہا ہوگا، اس پہ ظلم و ستم ہو رہا ہوگا، اور مجھ پہ جو ظلم و ستم کیا وہ الگ بات ہے. اب وہ ظلم کرنے والے سامنے آ گئے ہیں، لیکن پیغمبر برداشت کر گیا. امتحان شدید ہے، لیکن پیغمبر برداشت کر گیا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. ولما جہزہم بجہازہم، ان کا سامان تیار کر کے دیا جو غلہ انہوں نے لینا تھا. کالا، تو فرمایا ائتونی باخلکم من ابیکم، ایک تمہارا اور بھائی ہے باپ کی طرف سے، اس کو لے کے آنا. یعنی باتوں باتوں میں ویسے ان سے پوچھا، اچھا کون ہو، کدھر سے آئے ہو، اچھا کس علاقے میں رہتے ہو، کتنے بھائی ہیں، والد ہے، والدہ ہیں، بھائی کوئی اور ہے. یہ تذکرہ کرتے کرتے انہوں نے بنیامین کا ذکر بھی خود کر دیا. جب کیا تو وہ ساتھ آئے نہیں تھے. انہوں نے فرمایا اب آئندہ آؤ گے نا تو وہ جو ایک اور بھائی کہہ رہے ہو نا, اب تم حصہ لے کے جا رہے ہو اس کا بھی, 10 کا اپنا بھی اور اپنے بھائی کا حصہ بھی لے کے جا رہے ہو. اب ہمیں کیا پتا کہ تمہارا وہ بھائی وہاں ہے یا نہیں ہے, اس لیے اس کو ساتھ لاؤ گے تب حصہ ملے گا, ورنہ اس کا حصہ نہیں ملے گا. اور اس کا حصہ تو الگ رہ گیا, تمہیں بھی نہیں ملے گا, کیوں؟ تم جھوٹے ثابت ہو جاؤ گے, اس لیے آئندہ آؤ تو اس کو ساتھ لے کے آؤ. وہ سمجھے, یہ اس طریقے سے بنیامین کا چونکہ ذکر ہوا تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا. اب آگے فرمایا الا ترون, یہ ہیلے اول وعد وعدہ, اب پہلے وعدہ کرتے ہیں, دیکھو میں پورا پورا حصہ دے رہا ہوں, آئندہ بھی اسی طرح پورا پورا حصہ دوں گا, اس لیے اس کو لاؤ. فَإِن لَمْ تَأْتُنِي, یہ دوسرا ہیلہ وعید کہ نہ لاؤ گے پھر کچھ بھی نہیں ملے گا. سمجھے, دو ہیلے, ایک پہلے وعدہ دیا, دوسرا ڈراوا دیا, دوسرا ڈراوا دیا تاکہ وہ ضرور لے کے آئیں. اللہ ترونا, کیا نہیں دیکھتے ہو تم کہ بے شک میں پورا معاف دیتا ہوں, فی کس وانا خیر المنزلین, میں بہترین مہمان نواز ہوں. چونکہ ان کو مہمان نوازی ٹھیک ٹھاک کی گئی تھی, بھائی تھے آخر. فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ, یہ ہیلا دوم بعید, اگر نہ لے کے آؤ گے اس اپنے بھائی کو, فلا کیل لکم اندی, تو کوئی کیل تمہارے لیے, کوئی معاف, کوئی یہ نہیں ہوگا. ولا تقربونی, میرے قریب ہی نہ آنا. فلا کہ لکم, میں سمجھوں گا تم نے دھوکہ کیا, اس لیے اس کو لے کے آنا ہوگا تم نے. کالو وعدہ اخوا, بھائی وعدہ کرتے ہیں, ٹھیک جی, سن اور راوے دو, ان ہو ابا ہو, ہم جی اس کے باپ کو ورغلائیں گے, اس کے باپ کو ورغلائیں گے امکانی حد تک, جتنا ممکن ہے ہم کوشش وارل کریں گے, ورگلائیں گے اس کے باپ کو. وَإِنَّا لَفَائِلُونَ, وعدہ کرتے ہم ضرور کریں گے. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ حِلَئِ سَوْم, حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تیسرا ہیلا کر دیا کہ بنیامین آئے, بنیامین کے آنے کے لیے تیسرا ہیلا یعنی تیسری تدبیر. کہا اپنے فتیان نوکروں کو, غلاموں کو, جوانوں کو, خادموں کو, اجعلوا بضاعتهم, یہ جو انہوں نے پیسے دیے ہیں نا, یہ پیسے بھی ان کے سامان کے اندر رکھ دو, جو انہوں نے پیسے دیے ہیں غلے کے, وہ پیسے بھی ان کے غلے کے اندر رکھ دو. لعلهم یعرفونها, شاید کہ یہ اس کو پہچانیں گے. اذن قلبوا الى عالم, جب لوٹ کے جائیں گے اپنے گھر میں, لعلہم یرجعون, یہ اس طرح کرم تاکہ وہ لوٹ کے آئیں, تاکہ وہ لوٹ کے آئیں, لوٹ کے یعنی بوجہ احسان کے, وہ سمجھیں کہ دیکھو جی کتنا احسان کیا اس نے, غلہ بھی دے دیا اور پیسے بھی واپس کر دیے, تو جب اتنا احسان کرنے والا ہے تو ہمیں جانا چاہیے, ایک وجہ. یا دوسری وجہ, یوسف علیہ السلام سمجھے اگر یہ جائیں اور ممکن ہے پیسے ان کے پاس نہ ہو تو دوبارہ نہیں آئیں گے, اس لیے پیسے رکھ دیتا ہوں تاکہ یہ دوبارہ ضرور آئیں, وہ سمجھے, تاکہ دوبارہ ضرور آئیں. اور بعض مفسرین نے ایک اور وجہ لکھی ہے کہ جب یہ پیسے واپس جائیں گے, یعقوب علیہ السلام کو پتا چلے گا کہ غلہ آ گیا اور پیسے بھی واپس آ گئے, تو یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں, وہ کہیں گے یہ پیسے ہمارے لیے حلال نہیں ہیں, ہم غلہ لے کے آئے ہیں, یہ پیسے واپس, کوئی غلطی سے شاید پیسے واپس آ گئی ہیں, تو ان پیسوں کا استعمال کرنا ہمارے لیے حلال نہیں ہے. تو یعقوب علیہ السلام ضرور ان کو واپس بھیجیں گے, کیونکہ اللہ کا پیغمبر جس چیز کو حرام سمجھے کبھی اس کو استعمال کر سکتا نہیں ہے, اس لیے ساتھ بھیج دیے تاکہ وہ ضرور واپس کریں. سمجھے, بوان پیدا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام تو وزیر خزانہ تھے, اب خزانہ میں سے جتنے پیسے لے کے ان کو چیز دے سکتے تھے ٹھیک ہے دیتے, لیکن یہ پیسے جو واپس کیے تو غلہ ویسے گویا کہ دیا, بیت المال کا غلہ ویسے دے دیا جائے اور پیسے نہ لیے جائیں, تو یہ تو جائز نہیں ہے. اپنے رشتہ داروں کو آدمی پیسے غلہ دے دے اور پیسے نہ لے, یہ جائز نہیں ہے. جواب سمجھو, جواب یہ ہے کہ بادشاہ کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کو مکمل اختیار تھا, آپ جس طرح کرنا چاہیں آپ کو اجازت ہے. چونکہ حکومت کی طرف سے ان کو اجازت تھی اس لیے ان کو یہ کام کرنا جائز تھا, یہ ان کے لیے کوئی ناجائز نہ تھا. سمجھے, جس طرح محترم صاحب کی طرف سے اجازت ہو کہ جی استاد کا اگر کوئی مہمان آ جائے تو اس کو وہ روٹی کھلا سکتا ہے, طالب علم کا مہمان آ جائے اس کو روٹی کھلا سکتا ہے, اب وہ کھلائے تو کیا ہے, جائز ہے. تو اس طرح حکومت کی طرف سے اجازت تھی, جب اجازت تھی تو اس اجازت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا. اب فلما رجعوا الی ابیہم, ابا جان کے پاس واپس پہنچے, قالوا تمہید, یا ابانا منع من الکیل, ابا جانو کیل یہ جو لائیں گے ماپ کر غلہ روک دیا گیا, روک دیا گیا, نہیں ملتا. بن یامین نہ جائے تو, بن یامین نہ جائے تو کچھ نہیں ملتا. منع من الکیل فارسل, یہ مطالبہ, لہذا ہمارے ساتھ بن یامین کو بھیج, اخانا اس بھائی کو نقتل, ہم معاف پورا پورا کر کے لائیں گے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور اس کی بڑی حفاظت کریں گے. ابا جان بن یامین کو ہمارے ساتھ بھیج. کالا, یعقوب علیہ السلام نے فرمایا, هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخی من قبل, ہاں واقعتاً تم ہے تو بڑے اعتبار کے قابل ہو, پہلے بھی میں نے تم پہ اعتبار کیا تھا. هل آمن, یہ جواب اول, هل آمن یعنی تم پر اعتبار تو کوئی نہیں ہے, تم پر کیوں, کیا اعتبار کروں مگر جس طرح پہلے اعتبار کیا تھا. فاللہ خیر حافظا, یہ جواب دوم کہ چلو اب غلہ جو نہیں ملتا مجبوری ہے, مجبوری ہے غلہ کے لیے بھیجنا تو ہے تمہیں, تو ٹھیک ہے بھیجتا ہوں. فاللہ خیر حافظا, اللہ کے سہارے بھیجتا ہوں, تم پر اعتبار کوئی نہیں, اللہ کے سہارے بھیج رہا ہوں, تم پر سہارا نہیں, تم پر اعتبار نہیں, اللہ کے سہارے. فاللہ خیر حافظا, اللہ کے سہارے پہ بھیجوں گا, وہو ارحم الراحمین, یہ وعدہ کر لیا. ولما فتحوا متاعهم, جب انہوں نے سامان کھولا, یہ مؤید رجوع, رجوع کی تائید کرنے والی چیز, کھولا سامان, وجدوا بذاتهم ردت, پیسے بھی واپس آ گئے جی. اچھا, کالو یا بانا ما نبغی, ابا جان اور کی چاہیے, اے ویکو غلہ بھی آ گیا تے پیسے بھی آ گئے نے واپس, ہو یا بانا ما نبغی, اور کیا چاہیے ہمیں, حاضی بزات انائی, ہماری پونجی ہے جو واپس کر دی گئی ہے. ونمیر اہلنا, ہم ماں پورا کر کے لائیں گے گھر والوں کے لیے, اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے, اور ایک اونٹ پورا ہمیں زائد ملے گا اس کے جانے کی وجہ سے. ذالک کیل یسیر, اس کو ہمارے ساتھ بھیجو. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا, لن ارسلہ معکم حتی تؤتون موثقا من اللہ, یہ پختگی اسباب, محتاط الاسباب, کسی معاملے کو پکا کرنا, محتاط الاسباب, کسی معاملے کو پکا کرنا. ویسے تو بھیج رہے تھے اللہ کے سہارے پہ, وعدہ کر چکے ہیں, لیکن محتاط الاسباب معاملے کو پکا کرنے کے لیے کہتے ہیں, اس وقت بھیجوں گا جب میرے ساتھ پختہ وعدہ کرو. کیا, لا تاتننی بھی, کہ میرے اس بیٹے کو ضرور واپس لاؤ گے, وعدہ کرو. لتا تننی بھی, تم ضرور بھی ضرور اس کو لے کے آؤ گے. الا ایحاط بکم, مگر یہ کہ تم تمام گھیر لیے جاؤ, یعنی اگر نہ آؤ تو سب نہ آؤ, یہ نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ کے آ جاؤ, نہیں, آؤ سب آؤ, اور نہ آؤ تو سب نہ آؤ, اس کو ضرور واپس لانا ہے. ہاں تم پر گھیرا ہو جائے, سب پھنس جاؤ, سب پھنس گئے تو بن یامین بھی پھنس گیا, ٹھیک ہے, لیکن اس کو چھوڑ دو تو خود آ جاؤ, یہ نہیں. اب انہوں نے پختہ وعدہ کیا، لما آتاؤ موسکم قال اللہ علی ما نقول وکیل، یہ توکل علی اللہ، فرمایا جو ماتا تر اسباب پختگی کرنی تھی وہ کر لی، بھروسہ اللہ پر ہے. قال یا بنیا، اب ہیلا دفع ضرر، اب جا رہے ہیں یعقوب علیہ السلام، کہتے ہیں یا بنیا، او میرے بیٹو، میرے، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، طریقہ بتا رہے ہیں، ودخلوا من ابواب متفرقہ، مختلف دروازوں سے، کوئی اس سے کوئی اس سے کوئی اس سے، ایک دروازے سے داخل ہو گئے، پھنس جاؤ سارے اکٹھے پھنس جاؤ، یہ طریقہ نہیں ہے. طریقہ کیا ہے؟ الگ الگ دروازے سے چلو، کوئی پھنسے کوئی تو آگے چلا جائے، جو آگے چلا جائے گا تو وہ دوسرے کی بچانے کی کوشش کرے گا، وہ سمجھے. جب دروازوں سے داخل ہو گئے تو الگ الگ ہو کے داخل ہونا، اکٹھے نہ داخل ہونا، وہ سمجھے. بعض اوقات حکومتیں ہیں، حکومت والے بعض اوقات پکڑ لیا کرتی ہیں، اگر پکڑے جاؤ تو سارے اکٹھے تو نہ پکڑے جاؤ نا، اگر پکڑا جائے کوئی، پکڑا جائے کوئی چھڑانے والا بھی تو ہو، اس لیے سارے اکٹھے نہ داخل ہو، سارے اکٹھے. وَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، الگ الگ درازوں سے داخل ہو. اس سے پہلے بھی گئے تھے بھائی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، اب دوسری بار یہ جا رہے ہیں، پہلی بار بھی جا چکے ہیں. پہلی بار جب گئے اس وقت یعقوب علیہ السلام نے نہیں فرمایا میرے بیٹوں خیال کرنا، ایک دروازے سے نہ جانا، الگ الگ دروازے سے جانا، پہلے سفر میں نہیں فرمایا تھا، اس دوسرے سفر میں فرمایا. اس دوسرے سفر میں کیوں؟ اب بنیامین ساتھ ہے، ایک دل کا ٹکڑا پہلے جا چکا ہے، دوسرا دل کا ٹکڑا یہ ہے، اب یہ دل کا ٹکڑا جانے لگا تو اب یعقوب علیہ السلام کو نصیحت کرنا یاد آ گئی. پہلے جب بھائی گئے تھے اس وقت نصیحت نہیں فرمائی تھی، اب نصیحت فرمائی، فرمایا خیال کرنا اس طرح جانا، اور باقی یہ میں نے اب تمہیں ایک بات کہہ دی ہے، بما اغنی عنکم من اللہ من شے، میں کچھ ذرا بھی تمہیں کام آ سکنے والا نہیں ہوں. یہ نہ سمجھو کہ میں پیغمبر ہوں، میں تمہیں یہاں بیٹھے بٹھائے میں فوق الاسباب تمہیں چھڑا لوں گا اگر تم پھنس گئے. نو نو، میں کچھ نہیں کر سکتا. ما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان بلے بلے. پیغمبر کہتا ہے اگر پھنس جاؤ میرے بیٹو، یہ نہ سمجھنا کہ ابا جان پیغمبر ہے بچا لے گا چھڑا لے گا. نا نا، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا. ان الحکم الا للہ. کیوں علت؟ اس لیے کہ اختیار اللہ کا ہے، میرا اختیار کوئی نہیں. اللہ توکل، تو اس پہ بھروسہ والے، فلیتوکل المتوکلون، اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کرنے والے بھروسہ کریں. اچھا جی.